بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. دا سورة طه دے شپاڑسم سپارا دا آیت نمبر 63 درش پیتم نمبر آیت دے. موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون دا مناظری وخ مقرر شو. موسیٰ علیہ السلام تا وی تاسو وخ مقرر کئی. موسیٰ علیہ السلام او فرمایل چې د اختر ورځ به د مناظرې ورځ وي او د ساخت ټیم به وي. خلق به ټول را جمع کیږي. موسیٰ علیہ السلام د تقریر نمخ کی د مقابله شروع کولو نمخ کی تقریر وګو. اکما پویا ساحران چی واغا پوغا شو چی دا سڑے دا جادوگر ندے او دا حق ورست سڑے دے. نخپلو کی اختلاف را گے زان لشو جرگے وکڑا. کما جی شاگردان واغی لانجا جوڑا ولا نو دیو غلی شو ویلزا مناظرہ بہو کواسی امدا گٹی چیوے گٹلا بیا با پی ایمان راوڑو. نوست پدے ٹیم کی دی شاگردانو دی جادوگرانو ویل قالو نوویل دی انہازانی خبر دادا دا خبر دا تحقیر دا پارا دے دے دوانو دے. یعنی دا دو شیزونا دی ادیو پا اصطلاح کی دا وچی دا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام یادی لساحرانی دا جادوگران دی یا دوی ممانا انہازانی اما حازانی اللہ ساحران ندی دا مگر دا دوانا جادوگران دی یا دا سمویلشین مخفف من المزقل ان هازان لساهرانی یقیناً دا دوانا جادوگر دی یریدانی دیو اراده کئی ایو خرجاکم من ارضکم چی اوباسی تاسو لرا دخپل از مکینا بسحره ما پا جادو دا دی دوانو سرا ویذهبا بطریقتکم المسلا او خراب کی بوزی اغا طریقہ ستاسو فخوانی اغا طریقہ ستاسو خیستا امام بخاری دا طریقی مانا پا دین سرکی وی اغا طریقہ ستاسو دا دین دا غواری تی ستاسو دا دین ختم کی فا اجمعو کئی دا کمنو پس را جمع کئی فل تدبیرونا سماتو صفا بیا راشئی سب تڑن کی سب پس اببان لی وقد افلح اليوم من استعلا ورطوئی چی ٹول راشئی ڈلی ڈلی راشئی سب پس اببان دی راشئی چی تاسو ڈلی ڈلی رازئی ندا موسیٰ و حارون علیہ السلام دیو بوئی ری روب پی راشئی زکوی سماتو صفا بیا راشئی سب پا سب باندی وقد افلح اليوم من استعلا او یقیناً کامیاب دینن ردی اغسو چی زان لڑکم چی سو کو چترا غیسو کعلا شو قالو ویلدیو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام امان تلقیا یا خطو غرزوا و امان نکون اول من القا او یا بمونگشو اول دا غرزون کنا یا بمونگشو اول من داغا چان القا چاغا غرزون کی قالو الموسیٰ علیہ السلام بل القو بلکی تاسوی غرزوی فا اذا خبالوهم فا اذا حبالوهم نفس ناسا پا رسیان ددی یحیر وعیسیوهم او غلخت ددی یخیلو الیه پا خیال کرت لی موسیٰ علیہ السلام تا یخیلو الیه معلوم دلی دی موسیٰ علیہ السلام تا پا خیال کی یعنی پا خیال کرت لی دی موسیٰ علیہ السلام ہو حقیقت بلو دا خبر ہے دا کہ سحر کی حقیقت نہ بدلی گی کلم و جزین و باغی کی حقیقت بدلی گی خدا سحر ہو آسی دا خلق و نظر بندی کی گی فلی رسو پسی سپاری تڑلی گی پای بچنور لگی دو آغا با حرکت کاؤ رسیان بڑا قیدی خلق و دبخ کاری دل جدا ماران دی ناغا موسیٰ علیہ السلام تدا معلوم دل جدا ماران دی او سحر کی دا خاصیت شتے چیتی او شیز با ولاری تبیوی دا پاستر سری کنی ولار لے سڑے پا کٹ کی بار اوز روا سحر پیو کی دا با دسی لکا تبیوی دا کٹ دا پسر کڑے دے الٹا بخ کاری نو قال بل القو ویل موسیٰ علیہ السلام بلکی تاسو غرزوی پیزا حبالوهم نفس ناسا پرسیانی ددی وائی سیوهم او اغلاتی ددی لقدی ددی یو خیلو الیه پا خیال کی رات لی دی موسیٰ علیہ السلام تا من سحرهم اغا سحر ددی اغا جادو ددی انلہا تسا شیقنن دا منڈی وخی اغی پا حرکت کی را غلی وی دا سیخ کاری کی دلی چی دا حرکت کی او دا ماران دی منڈی او اہلی 70,000 جادوگرانو فا اوجس بی نفسه خیفت موسیٰ پس پٹ و سا تلا پخپل ازڑکی موسیٰ علیہ السلام یرا موسیٰ علیہ السلام پزڑکی و یری دو یر پٹ و سا تلا زکا چیغا دتا خکارا شوی چی خودی دلی موسیٰ علیہ السلام سرمسا ور سر دا خدا پتور تنشت دے چی دا دی نبس جوڑی گی او وزبس کی گی عالم الغیب یو اللہ دے غتا پتنشت دے قلنا اللہ پرمائی مونگور تاویل لا تخب میرگا انکا انتا الاعلا یقیناً تب خام خا اوچتی تب پاس کیے و القی ما فی یمین کا چلے ٹول خلق او قتل ماران خوزی ارگر دے بر چاپلار مقابلہ ہوئی کی اللہ موسیٰ علیہ السلام تا او پرمائی لیرے گا ماں زبتا اوچت راولا ماں موسیٰ علیہ السلام تا اللہ او پرمائی و القی ما فی یمین کا او غرزوا اغا جستا پلاس کی دی نو چه کل موسیٰ علیہ السلام لاتا ازمکی تراوا چیلا نو اغین ایو غوٹ بلا جوڑ شوا پیدا ہی صعبان مبین سوری عرب کی وی یو غوٹ خامارتی جوڑ شو تلقف ما سنعو نو تیر بکڑی اغا چی دی کری دی انما صنعوا كيد ساحر او بشکا یقینا دیکھ دی تدبیر د ساحرانو د جادوگرانو ولا يفلح الساحر حيث اتى او ناکامیابی جادوگر کوم زیت چراشی دیو ناکامیابی صلی اللہ علیہ وسلم چی امسا او دورا قامار تی جوڑ شو سایراخ کرا ٹولی رسینی تیری قلی میدان خالی فاتی شو فا اُلقی السحارتو نو پا دغا وقت کی فریوت الجادوگران ساہران سجدن سجدہ کون کی قالو دیوئی آمنا برب هارون و موسیٰ مونگ ایمان را وڑے دے پر عبد هارون علیہ السلام او پر عبد موسیٰ علیہ السلام دا سوی نوئی چیزا مونگ پر عبد بانی ولی تربیت هارون و موسیٰ علیہ السلام کو اغیور تربو خودلو زکوی چی رب هارون و موسیٰ پسور عراب کی بے رب موسیٰ و حارون ذکر دے موسیٰ علیہ السلام مخ کی ذکر دے حارون علیہ السلام رستا دلتا حارون نو مخ کی راولو موسیٰ رستا داولی دا زکا یا خدا چی دلتا پیروان دا داوہ کولا چی زد موسیٰ ربی اما نو حارون علیہ السلام نو میں زکا مخ کی ذکر کو یادا خیستا خبر ادا دا چیلتی سور عرب کی موسیٰ مخ کی راغلے دے حارون رستا تقدم دا حارون دلتا او مخ کی راتلل دا موسیٰ علیہ السلام دا دو جی دا موافقت دا رسول آیاتنا دا آیات دا موافقت دا وجی ندے حال تا بسور عراف کی مخ کی موسیٰ علیہ السلام ذکر دے اور استا حارون علیہ السلام دا اولی زکال تی دا آیات پاخر سر کی نون نون را غلے دے حرزے کی دل تا آیات پاخر سر کی علی بی مقصورہ را غلے دے نو زکا موسیٰ رستا ذکر شو نو دیو یا ملنا بی رب بی حارون و موسیٰ مو ایمان را وڑے دے پر اب دا حارون او دا موسیٰ علیہ السلام قال عملتم الفرعون آیا تاسو ایمان راوڑو لہو پتا بان لی قبل ان آزن لکم مخی داغینا چیز اجازہ وکرم تاسو تا انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر آیا قنان دا خاما خاما شرس تاسو آغدے چی خودن کڑی دا تاسو تر سحر تا سمخ کی نوی سلا کری وا واسی ما تا چل جوڑ کرے و دا موسیٰ و استا سمخ شروع نوز دمکی ورقی فلو قطعن لائی دیا کم و اخام خذب افریقا ملاسون استاسو وارجو لكم اغفی استاسو من خلاف عدل بدل ولی روٹای گانے پی خوڑ دیوے خرچے پی کری وام ولو صلبن لكم فی جزوع النخل او خاما خازب پسولی کم تاسو لرا پتنو دک جرو باندی ولا تعلمن او خاما خاتاسو بپوہ شئی ایونا اشد چی کم یو زمون ډیر سخت عذاب و ابقا پا عذاب کی او پا ہمیشہ پاتی کی دو کی بیام قالو الہازانی وی ردیو بیشکان ندی دادوانا الا ساہران مگر جادو گران دیا داسی وی قالو الہازانی وی ردیو آو آو دادوانا شیونا لساہرانی خاما خا جادو گران دیو ریدانی دیو غاڑی ایو خرجا کم جیوبا سی تاسو لرامن آردی کم دزمکی ستاسونا بے سحری ما پا جادو پل سرا ویدہبا او بوزی او خراب اکلی بے طریقتی کم المسلا اغا دین ستاسو پخوانے اغا طریقہ ستاسو ددین فاجمعوا كيدكم نو پس را جمع کلی پل تدبیرونا ثم تو صفا بیارا شئی سب پسب بانلی وقد افلح اليوم من استعلا فداغی چرا کامیاب دینن رضی آغا سو چل اوچت شو قالو ویلی یا موسی موسا امان تلقیا یا خود توہر دوا و امان نکون اول من القا یا با مونگا شود آغا چانا چی اول غرد ان کی قال بل القو لموسیٰ علیہ السلام بل کتاسو غرد وی فیدا حبالوهم پس آغا رسیانی دا دی ناسا پا ویسیوهم آغا لختی دا دی یو خیلو الیه خیال کرا دی دی موسیٰ علیہ السلام تا من سحرهم آغا جادو دا دی انہا تسا چیقنن دا منڈی وحلی فاوجس فی نفسه نو پس پټ وساتل په خپل زړه کې خیفتن یرا موسی موسی علیہ السلام قلنا لو ورته ویل لا تخف ما یری غیلنا کانت الاعلى یقینا تبوچتی والق ما فی یمینک او غردوا جستا په دې خیلاس کې دی تلقف ما سنو نو تیر بکڑی آغا چی دی جوڑ کڑی دی انما سنعو کیدو ساہر آبے شک اکڑی دی آغا چلونا دی دا جادوگر جادوگرانو دا ساہرانو ولا یفلح الساہر انما سنعو او بے شک اکڑی دی یقینم دی کڑی دی کیدو تدبیرونا ساہر دا دی ساہرانو ولا يفلح الساحر حيث اتى او ناکامیابی کی جادوگر کمز ته چراشی فالقی السحرۃ افری وتل جادوگر سجدا پسید باندې قالویل آمنا مو ایمان راولې دے برب هارون او موسی برب ده هارون او موسی علیه السلام قال عملتم الفرعون آیتا سو ایمان راولو لہو دلرا قبل ان آذن لکم مخیر دینا چی اجازتم کڑے وے اجازت در توکرم تاسو تا انہو لکبیرکم اللذی خوشاند خبری دادے چی خاما خامشر ستاسو آغا علمکم السیر چی خودن اکڑی دا تاسو تا پسیر فلو قطی اللہ ایدیکم خاما خزب اپری کمالا سنستاسو خدمون استاسو خپیستاسو من خلاف عدل بدل ولو صلیبن لکم او فسلیب کمتاسو پا دار بکمتاسو پی جزو ان نخلی اغتنو دک جرو تا ولتعلم اللہ او خاما خاتاسو بپوہ شئی ایونا اشدو چکم یو ډیر سخت دے عذابا فعذاب کی و ابقا او پا ہمیشہ پاتی کی دنکو کی